ต่อจากนี้ไปพ่อท่านโพธิรักได้เข้าร่วมรายการเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชาในชุดลึกซึ้งเท่าใดในสัจธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ วันสำคัญนะอาตมาก็ร่วมแจมบ้างนะหน่อยก็ฟังทุกๆคนพูดกันมาโอ้แต่ละคนน่าชื่นชมพูดกันมาดีๆทั้งนั้นเลยนะนักไข่หน้าองค์ไหนนะว่าเออมันเอ๊ะท่านศิลวโนใช่ไหมแต่ไม่ทำก็ดีๆกันทั้งนั้นแต่ไม่ได้ค่อยได้ทำนะที่จริงก็จะว่าเราไม่ทำก็ไม่ใช่นะเราทำแต่ทำมันได้เท่านี้ก็เชื่ออาตมาเชื่อนะว่าหลายๆคนก็ดูจะทุกคนนั่นแหละนะไม่ใช่หลายๆแล้วก็ทุกคนพยายามอยู่แล้วแต่มันพยายามได้เท่าที่เรามีบุญเพราะเราอยากจะมีบุญมากกว่านั้นเราก็ต้องพยายามจริงๆต้องพยายามฝืนอดทนนะต้องพยายามกระทำให้มันหนักจริงๆเยอะแยะกิเลสนั้นมันไม่เก่งหรอกถ้าเก่งไม่มีพระอรหันต์หรอกถ้ากิเลสมันเก่งแต่มันเก่งนี่ก็พูดวนไปวนมาแต่มันเก่งมันถึงเอาคนมาเป็นปุถุชนเป็นคนที่เนี่ยมันก็ยากทำก็ยากอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละก็กิเลสมันเก่งเพราะจะว่ามันไม่เก่งก็ไม่ได้มันเก่งแต่มันไม่เก่งสุดยอดจริงๆไปได้หรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านชนะมันมาแล้วแล้วก็พาคนมันมาชนะมันเข้ามาอีกมากมายจนได้นะเมื่อกี้ท่านเดินดินท่านบอกว่าเราพูดท่านพูดถึงความอิสระก็อยากจะให้ข้อคิดของอยากจะให้ข้อคิดอันนี้คำความหมายคำว่าอิสระกับพวกเราอีกอาตมาเคยพูดมาแล้วล่ะแต่อยากจะพูดอีกวันนี้ให้ชัดๆความอิสระนั่นคือความไม่มีตัวตนคนที่ยังเอาแต่ใจตัวอยู่นั้นไม่อิสระสักคนไม่ได้เอาแต่ใจตัวเราเอาตามกิเลสของตัวนั่นแหละเอาตามอัตตาของตัวนั่นแหละเอาตามตนเองที่ตนเองจะคิดจะเห็นไอ้นี่มันถูกไอ้นี่มันดีมันต้องเอางี้มันมาถูกมันดีนั่นแหละคนยังไม่อิสระอยู่นั่นแหละการอยู่รวมกันของคนเป็นหมู่เนี่ยมันต้องคิดถึงอกเขาอกเรายิ่งเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ละคนปรารถนาดีมีเป้าหมายเดียวกันถ้าแต่ละคนที่มาที่นี่ไม่มีใครโง่หรอกคนโง่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้จริงๆคนที่โง่ในระดับที่มันไม่มีขีดมีขั้นพอที่จะมาอยู่ในหมู่นี้ได้อยู่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในหมู่นี้ไม่ได้จริงๆคนโง่เหล่านั้นก็คืออวิชชามีความเป็นอวิชชาโง่เพราะในที่นี้เนี่ยต้องมีความเจริญทางจิตวิญญาณข้ามขีดของอวิชชามาได้พอสมควรจึงจะมาอยู่ได้แปลเป็นไทยก็หมายความว่าฉลาดฉลาดคำนี้ไม่ใช่ฉลาดโลกีนะฉลาดแกมโกงฉลาดเอาเปรียบเอารัดฉลาดเอาจนร่ำจนรวยจนอะไรไม่ใช่ฉลาดที่รู้จักโลกุตระฉลาดที่รู้ทิศทางที่จะไปสู่นิพพานฉลาดที่จะวางจะปล่อยจึงมาอยู่ในที่นี้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้ามันไม่โง่ขนาดอย่างที่ว่านั้นแล้วเนี่ยพอเข้าใจได้นะ คนเราก็ต้องไว้ใจกันหรือว่าให้เกียรติกันว่าพวกเรานี่ฉลาดทั้งนั้นใช่ไหมอย่างที่ว่าแล้วไม่ใช่คนโง่หรอกเพราะฉะนั้นคนพวกเรารวมกันแล้วก็คือมีปรารถนาดีต่างคนต่างก็ฉลาดด้วยกันอยู่เมื่อความคิดของทุกๆคนหรือหลายๆคนเห็นร่วมกันแล้วว่าอย่างนี้ดีเอาอย่างนี้เถอะเอาขนาดนี้เถอะเราควรจะต้องเคารพมติอันนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราจะนึกว่ามันถูกและไม่ใช่แม้ว่าเรานึกด้วยต่อให้มันถูกจริงๆด้วยมันถูกต้องมันดีจริงๆด้วยถูกต้องจริงๆด้วยคุณก็ต้องควรยอมถ้าไม่ยอมนั่นแหละคุณยังไม่อิสระคุณยังเป็นทาสตัวเองอยู่เป็นทาสอัตตาตัวเองอยู่ยึดความเห็นความดีความถูกต้องอะไรที่ตัวเองจะเอาฟังดีๆอันนี้เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วของสมมติสัจจะนั่นน่ะมัชฌิมาปฏิปทาในความประมาณให้มันในสัดส่วนลงตัวพอดีปานกลางสมดุลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดีนั่นคือยิ่งใหญ่ไม่ดีนี่คือจะต้องเอาอย่างดีจนกระทั่งไปอยู่ฝั่งนึงเลยไม่ใช่ดีกับไม่ดีมันจะถ่วงกันอยู่เรียกว่ามัชฌิมาและมันสมดุลแต่นั่นแหละเรามีแนวโน้มไปในทางที่ดีถึงสมดุลยังไงเราก็จะต้องทำให้ดีมากกว่าไม่ดีเลิกแต่การที่จะทรงตัวอยู่ได้มันต้องมีสองส่วนลักษณะสองส่วนที่มันจะต้องทวงกันแล้วมันก็จะเจริญการพอเหมาะพอดีพอเป็นไปแต่ทิศทางที่จะเจริญนั้นมันจะต้องเอาดีนั่นแหละเป็นตัวเด่นนะเรื่องลึกซึ้งเรื่องนี้เนี่ยมันมีมากมายในเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องรู้จักเอียงไปทางไหนเน้นไปทางไหนและประมาณให้พอเหมาะพอดีว่าอ้าวเอียงไปทางนี้ขนาดนี้อยู่ได้ถ้าเอียงไปครั้งนี้มากไปแล้วเรียกว่าสุดโต่งหรือว่าโต่งไปมันอยู่ไม่ได้มันเอียงมันก็เทเล่ประเดี๋ยวมันก็ไปไม่รอดหรือไปไม่นานมันก็ไอ้ลูกขางที่หมุนเนี่ยถ้ามันเอียงมันหนักข้างไหนมากๆมันไม่นานหรอกมันต้องสองข้างนี่มันได้สมดุลกันดีๆมันจะหมุนได้นานเลยมันจะอยู่ได้นานนะมีทศนิยมเอียงที่น้อยที่สุดได้เท่าไหร่นั่นแหละอยู่ได้นานนี่เป็นต้นแต่มันต้องเอียงไม่มีอะไรไม่มีทศนิยมหรอกในโลกในมหาจักรวาลนี้ด้วยมีก็แต่นิพพานเท่านั้นแหละนิพพานนะถึงจะไม่มีทศนิยมนิพพานถึงศูนย์นะปรางนึกตรงนี้ให้ดีวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้จะเข้าพรรษานะวันนี้เป็นวันสำคัญตรงที่ว่ามันมีอะไรเหตุการณ์ทั้งโลกก็แปลกนะมีพระจันทร์จะถูกบดบังราหูอมจันทร์นานมากตั้งแต่ห้าโมงเย็นเริ่มเข้าทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มจึงจะเข้ามิดรูปไปออกเอาสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะคลายทั้งหมดนานมากนะแล้วจะเห็นพระราหูอมจันทร์เขาเป็นเห็นพระจันทร์สีแดงแสบๆซะโดยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นแต่นิมิตมืดหมดเลยอาตมาเดินมาพยายามดูพระจันทร์ไม่เห็นพระจันทร์เลยมันมืดยิ่งกว่าราหูอมจันทร์ไม่เห็นพระจันทร์เลยมาอยู่ที่ไหนท้องฟ้ามืดหมดเลยมีแต่เมฆฝนบังเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่รู้ที่ไหนเขาจะเห็นนะมันนานี่ฤดูนี้มีแต่เมฆฝนไม่รู้ที่ไหนเขาจะเห็นอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันท่านก็บอกว่าโอ้โหพลาดไม่ได้นะต้องดูมันอยากดูเหมือนกันก็มันไม่เห็นมันจะไปดูตรงไหนมองไปบนท้องฟ้าทั่วมันไม่เห็นพระจันทร์เลยมืดตึ๊ดตื้อไม่เห็นอาตมาบอกไปเมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องไปออกไปดูหรอกมันไม่เห็นจริงๆอาตมาเดินมาจากโน่นมาเรามองมาตลอดดูทิศทางทั่วไม่เห็นเห็นเหมือนกันอยู่ตรงนี้อยู่ขนาดทั้งนี้มันเป็นแสงมันไม่มืดสนิทเหมือนกับไอ้ที่มันรู้มันกระจายมันมีอยู่ตรงนั้นแต่มันก็บางบางถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ไม่รู้หรอกนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมหาจักรวาลก็มีอะไรพิเศษวันพิเศษมาตรงกับวันนี้ได้วันสิบห้าค่ำ ข้าพรรษาตรงเป๊งเลยเนาะเข้าพรรษาวันนี้นะแล้วก็เป็นเหตุการณ์พิเศษนานๆเป็นพันๆปีกว่าจะมีอย่างนั้นได้ท่านเดินดินพูดหลายทีว่าเหตุการณ์ของสาธารณโภคีไม่ใช่เหตุการณ์พฤติกรรมของสังคมมนุษย์ที่จะมีคุณภาพหรือว่ามีคุณสมบัติหรือว่ามีบทบาทในระดับที่ทำได้ถึงขั้นสาธารณโภคีที่เราทำกันอยู่เนี่ยท่านพูดหลายทีแล้วอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านบอกว่าร้อยปีพันปีถึงจะมีได้ทีไม่ใช่หลายหมื่นปีไม่ใช่ร้อยปีพันปีเท่านั้นจะมีทีไม่ได้มีร้อยปีพันปี 2,500 กว่าปีก็ยังมีไม่ได้ในยุคพระพุทธเจ้าก็ยังมีไม่ได้หลายหมื่นปีเป็นแสนปีบางครั้งก็หลายหมื่นปีบางทีเป็นแสนปีบางทีหลายแสนปีกว่าจะมีอย่างนี้ได้กว่ามนุษย์สังคมมนุษย์จะมีอย่างนี้ได้มันเป็นยุคที่ร้อนมันเป็นยุคที่หยาบมันเป็นยุคที่แรงมากมันเป็นยุคที่ฉลาดมากที่สุดด้วยฉลาดแกมโกงนะฉลาดแบบโลกีฉลาดมากด้วยเพราะฉลาดมากถึงทำสาธารณโภคีได้ผมคารวะดูประชาชนแต่ยุคพระพุทธเจ้าทำได้แค่สมณะคารวะทำไม่ได้เพราะยังไม่ฉลาดพอและยังไม่มีองค์ประกอบพอความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนความรู้ในเรื่องของความดิ้นรนดิ้นรนไปทางไหนถึงจะออกมาอย่างไรหรือแม้แต่ความลึกซึ้งที่จะต้องโอ้ที่ต้องคุณค่าที่วิเศษเนี่ยคนที่จะเห็นว่ามันจะต้องมาสละกันอย่างที่เรียกว่ามารวมกันเป็นระบบอย่างที่เรียกว่าระบบของสังคมนะเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนมีการยึดถือยึดครองกันมากยุคพุทธเจ้าก็มายึดครองกันขนาดนี้แต่มันมีรวยอ่ะมันรวยได้เพราะมันมีสมบัติมากมันก็เลยยึดครองแล้วมันก็ไม่ได้หวงแหนถึงขนาดนี้กันยุคนี้มันหวงแหนกันมากมันจัดจ้านอ่ะสรุปแล้วมันจัดจ้านกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นในด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบด้านฉลาดหรือด้านโง่มันก็มากทั้งคู่โง่ก็มากฉลาดก็มากทั้งสองด้านและสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เยี่ยมอย่างสาธารณโภคีนี่เป็นระบบของสังคมที่เยี่ยมที่สุดที่เราเป็นนี่นะที่เราทำได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสังคมจะเป็นได้อย่างนี้ไปโอ้โหยิ่งใหญ่เป็นระบบของประเทศทั้งประเทศนะจะเป็นได้ทั้งหมดหรือทั้งประเทศมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันจะมีอย่างที่เราเป็นเนี่ยไล่ระดับไปในประเทศก็จะมีค่อยๆเจือจางเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นขั้นตอนไปทั่วประเทศมันก็จะเป็นความเชื่อมต่อของความเข้มข้นไปตามลำดับอย่างเราในวัดในชุมชนส่วนกลางก็เป็นได้ขนาดนี้ก็ยังมีแซมผู้ที่มีเงินส่วนตัวอยู่นะหรือบางคนก็ยังมีรายได้ส่วนตัวบางคนรายได้ส่วนตัวได้จากดอกเบี้ยธนาคารไม่ได้ไปทำอะไรหรอกได้จากดอกเบี้ยธนาคารหลายตังค์อยู่เหมือนกันบางคนมีฝากไว้เยอะนี่เป็นต้นบางคนก็เอาไปให้ใครลงทุนไว้บางคนมีกิจการส่วนตัวอยู่บ้างส่วนตัวจริงๆนอกๆน่ะทำอยู่แล้วเราก็พอได้รับได้อะไรพวกนี้ในพวกเรานี่ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็อยู่ข้างๆเคียงๆทำส่วนตัวบ้างอยู่วัดบ้างทำให้วัดบ้างส่วนตัวบ้างอะไรพวกนี้มีอยู่แม้ขณะนี้ก็มีและต่อไปในอนาคตมันก็จะดีขึ้นก็จะมีอีกพวกเราจะเข้าใจในหมู่พวกเราที่ปฏิบัติไปเนี่ยจะเข้าใจจะละล้างกิเลสได้จะเสียสละได้มากเห็นสัจจะความจริงไอ้ความเห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะวิเศษของคนญาณมีญาณมันไม่ได้บังคับได้มันไม่ได้ไปกำหนดได้ว่าคุณจะต้องได้ญาณขนาดนี้อย่างนี้มันจะเกิดของมันจริงของใครถึงภูมินั้นญาณ นั้นก็จะเกิดจะเห็นเองเห็นได้โดยที่เราว่า มันชัดมันจริงแล้วมันก็มั่นใจมันก็เชื่อมันก็โถมใจเองมันจะเสียสละมันก็สละจริงๆมันจริงอ่ะมันเห็นมันโอ้โหไอ้นี่มันดีกว่านี่เสียสละมันดีกว่าเอา แล้วเราก็มักน้อยสันโดษได้จริงก็จะไปเอามาทำไมให้ก็ดีแล้วอ่ะมันก็เป็นคุณค่าที่ดีจริงๆอ่ะคุณจะเปิดญาณนั่นเองจริงๆกิเลสลดลงญาณเกิดจริงคุณก็ทำจริงๆไปจริงเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปภาคเพียรไปความจริงของคนที่จะเจริญเป็นอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้มันจะมีจริงเมื่อมันมีจริงภาคปฏิบัติประพฤติมันก็จะทำจริงใช่ไหมคนนั้นก็จะทำจริงคนขยันขึ้นจริงนี่จะขยันขึ้นได้ไหมขยันได้ไหมมันก็ต้องได้จริงแล้วก็คนนั้นก็จะขยันจริงเองแล้วคนที่เสียสละได้จริงๆมีจริงไหมมันก็จะจริงมันก็ขยันเพิ่มขึ้นมันก็สร้างจริงเพิ่มขึ้นมากขึ้นหลายคนเพิ่มขึ้นเมื่อภูมิธรรมศาสนาบรรลุธรรมตามธรรมตามบรรลุธรรมทางศาสนามันก็จะขยันขึ้นจริงใช่ไหมคนขยันขึ้นจริงคนเสียสละได้จริงมันก็จะเสียสละจริงคนก็จะเป็นสุขว่างเบาจริงมันก็จะเป็นอริยะสูงขึ้นจริงจริงจริงจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันเกิดมากขึ้นคนพวกเราปฏิบัติจริงมากขึ้นมันก็จะมีคนเป็นอริยะสูงขึ้นพลังงานสร้างสรรค์ก็จะมากขึ้นพลังงานเสียสละก็จะมากขึ้นความจริงก็จะเป็นรูปธรรมที่เกาะกลุ่มกันเป็นจำนวนเข้มข้นหนาแน่นและมีปริมาณทั้งคุณภาพก็เพิ่มขึ้นทั้งสองด้านปริมาณก็เพิ่มขึ้นคุณภาพก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นอะไรอะไรไปอีกใช่ไหมเพราะงั้นในอนาคตสาธารณโภคีมันก็ต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้พวกคุณมั่นใจในภูมิธรรมของคุณที่เสียสละได้ขนาดนี้ทุกวันนี้แต่ละคนนี่นะคุณว่าคุณมีญาณเห็นจริงไหมมีญาณเห็นจริงไหมที่คุณเสียสละอยู่ขนาดนี้เพราะงั้นขณะนี้คุณมีญาณขนาดนี้คุณก็เห็นจริงได้ขนาดนี้แล้วถ้าคุณมีญาณที่สูงขึ้นจริงกว่านี้สัจจะมันลึกซึ้งกว่านี้แน่นอนใช่ไหมสัจจะที่คุณยังรู้อยู่ว่าคุณยังมีได้สัจจะแค่นี้จะบรรลุธรรมสูงกว่านี้คุณต้องมีอีกมันก็จริงยิ่งกว่านี้ถ้าคุณภาคเพียรไปอีกมากกว่านี้มันต้องได้อันที่ได้จริงแล้วนี่สัจธรรมเนี่ยมันไม่ถอยหลังหรอกอาตมามั่นใจตรงนี้มั่นใจตรงเพราะคุณไม่ได้มานั่งหลอกไม่มานั่งมากดข่มไว้สักวันนึงก็ไปแล้วจริงอาจจะมีคนกดข่มไปบางสิ่งบางส่วนบ้างมีอยู่แต่ส่วนที่คุณได้คุณไม่ต้องกดข่มนั่นน่ะมันมีและทุกวันนี้อาตมามั่นใจได้ว่ามันมีมากมากกว่าคุณที่เหลือกดข่มพูดง่ายๆในที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยอาตมามั่นใจว่าถ้าจะออกไปไม่ออกไปถึงส่วนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามอย่าว่าแต่ครึ่งหนึ่งเลยมันไม่ออกไปถึงหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามหรอกเนี่ยจะออกไปข้างนอกไปในโลกีเนี่ยไปไม่ถึงหรอกต่อให้คุณออกไปเศษหนึ่งส่วนสามด้วยเดี๋ยวก็ถูกโลกถีบเข้ามากลับมาอีกครึ่งกว่าครึ่งท้าให้ด้วยอ่ะไปสิไปดูแล้วคลานกลับมาให้ได้นะอย่ามานะอัตตาขวางแม่ที่ออกไปแล้วจะเข้ามาทีนี้โอ้กูแม่มานะอัตตาจะเข้าก็เข้าไม่ได้อีกแล้วอายกูไม่น่าเลยไม่น่าเลยอันอย่างนั้นก็มีด้วยเหมือนกันอาตมาไม่อยากให้พวกใครก็แล้วแต่แต่ละคนพวกคุณเนี่ยนะอาตมาไม่อยากให้พวกคุณไปเกิดภาวะนี้ออกไปแล้วแม่จะเข้ามารู้สึกตัวแล้วโอ้โหทีนี้กูอย่าเข้ามาก็เข้าไม่ได้อายก็ตากกระเดื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีเหมือนกันอาตมาถึงได้พูดไงว่าเข้ามาให้เพื่อนเอาตีนลูบหน้าเลยเข้ามายังไงสมสารเข้ามาเถอะถ้ามันรู้ตัวแล้วมันออกไปแล้วจริงๆก็ไม่อยากให้ออกไปสักคนหรอกใช่ไหมแต่มันก็ห้ามไม่ได้ถ้ามนุษย์บางคนมันจะเป็นนะใช่ไหมใครก็ไม่รู้นะดูหน้าเห็นหน้าเนี่ยยังไม่รู้หน้าไหนล่ะจะไปบอกได้ไงนะถ้ามันจะเป็นเพราะถ้ามันเป็นจริงๆออกไปแล้วไปเจอข้างนอกแล้วมันจริงๆเลยมันรู้แล้วโอ้โหนั่นแหละคางคกเลือดหัวออกยางหัวออกไปแล้วออกไปเลยเป็นคางคกยางหัวออกแล้วจะกลับมาทีก็เอาเลยกลับมาสมสารกลับมาให้เพื่อนเอาตีนรูปหน้าให้มันได้มันจะเป็นยังไงก็เถอะยังไงก็พวกเราก็อย่างนี้แหละนะให้ได้นะเนี่ยอาตมาก็ย้ำนะย้ำในสาระที่พวกเราเป็นเรามีแล้วก็คิดว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตา พัฒนาต่อนะมวลแค่นี้ไม่มากไม่มายเลยแต่มีคุณภาพโลกข้างนอกเขามีมวลใหญ่กว่านี้ม็อบไหนๆเขาก็ใหญ่กว่าเราเยอะม็อบปากมูลก็ใหญ่กว่าเราเยอะม็อบที่ไหนๆก็ใหญ่กว่าเราเยอะแต่เขาไม่มีเนื้อคุณภาพเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะมูมวลข้างนอกมันเยอะม็อบอื่นๆกลุ่มมวลก็แต่ละกลุ่มก็กลุ่มใหญ่เขากว่าเราเยอะแยะนะทำไมเราถึงทางรัฐก็ตามทางอะไรก็ตามทุกวันนี้ก็เพ่งแลมหาที่เราได้ก็เพราะคุณภาพอันวิเศษอันหนึ่งเราไม่โตเราไม่ใหญ่หรอกม็อบเราไม่ใหญ่ไม่โตอาตมาเคยคำนวณแล้วมนุษย์ในประเทศไทยนี่62ล้านประมาณนั้นของเรามีเท่าไหร่600 6,000 60,000 อะไรแล้วก็อาตมาก็เคยพูดให้ฟังแล้วเป็นคร่าวๆมันอย่างนั้นจริงๆมันน้อยแต่เนื้อวิเศษของมันอยู่ข้างในนั้นเพราะฉะนั้นม็อบเราไม่โตเรียกม็อบมันก็ไม่น่าฟังหรอกเพราะว่าภาษาคำว่าม็อบนี่มันหมายถึงกลุ่มหมู่ที่ทำเรื่องนิวแซนในสังคมคำว่าม็อบกลุ่มที่กลุ่มคนที่ไปเกิดต้านอะไรขึ้นมามันเป็นกลุ่มคนนิวแซนไม่ใช่กลุ่มคนในเชิงดีคำว่าม็อบนี่ไม่ใช่ภาษาที่เรียกกลุ่มคนที่ไปทำในสิ่งที่ดีนักเขาไม่เรียกม็อบเพราะพวกเราอโศกเราจะไม่มีม็อบอโศกเราไม่ใช่ม็อบแต่เป็นกลุ่มคนเหมือนกันฟังเข้าใจนะเป็นกลุ่มคนเหมือนกันแต่เราจะไม่แสดงท่าทีเหมือนอย่างพวกกลุ่มม็อบเขาไปต่อต้านนั้นนะไปประท้วงนี่ม็อบเนี่ยมันมีเชิงประท้วงอยู่ในตัวของมันถ้าไม่งั้นไม่เรียกม็อบม็อบมันจะมีเชิงประท้วงมีเชิงไปต้านไปประท้วงม็อบแต่ของอโศกเราจะไม่ทำแต่เป็นกลุ่มหมู่คนนะซึ่งมีกลุ่มน้อยดังที่กล่าวแล้วนะแต่กลุ่มน้อยต้องมีสิ่งที่วิเศษดังที่อาตมาได้พยายามชี้บอกพวกเรานะสิ่งนี้เมื่อมันดีเราก็ต้องทำนะพยายามกันทุกคนก็คงจะได้ฟังแต่ตรงนี้แหละใครๆก็ย้ำทำกันพยายามกันว่าจะต้องแบบสมณะด้วยก็จะต้องภาคเพียงกันก็คิดว่าเราจะมีการก้าวหน้ามีอะไรต่ออะไรพัฒนาขึ้นไปนะก็เอาทุกๆเหตุทุกๆปัจจัยแม้แต่เหตุปัจจัยว่าอาตมาแก่แล้วอาตมาจะอยู่ไปอีกไม่นานก็เจตนานะถ้าเผื่อว่าอยู่มากหน่อยก็คงได้เห็นหน้ากันได้บอกกันได้เห็นอะไรไวๆอะไรมันจะต้องบอกต้องรีบบอกรีบกล่าวต้องรีบเตือนอะไรมันก็คงดีหรืออย่างน้อยอาตมาว่าถ้าอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาคิดว่าพวกเราก็คงมีกำลังอะไรพอสมควรโดยเฉพาะอาตมาว่าไม่ใช่ว่าอาตมาว่านี่ไม่ได้ว่าคุณนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอาตมามาหรืออาตมาอยู่ในผักชีโรยหน้ามันก็มีกันดีๆดกดื่นใช่ไหมผักชีโรยหน้ามันก็ดกดื่นอย่างน้อยใช่ไหมจะด้วยว่าแค่ผักชีโรยหน้านั่นก็ตามก็คือจิตวิญญาณของคนเราพวกเรามันรู้สึกอย่างนั้นว่าอาตมาอยู่ก็น่าจะทำดีๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนเหมือนกันแหละนะที่ไหนก็เหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นทางโลกไม่ว่าจะเป็นทางธรรมมันก็เป็นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาอยู่มันก็คิดว่ามันก็จะมีพลังอันนั้นได้ขึ้นด้วยนะด้วยแล้วอาตมาก็คงคิดว่าอาตมาก็คงมีโอกาสได้ช่วยได้แนะได้นำได้ทำอะไรอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะผีผลามมันไม่ได้นะที่นี่เพราะงั้นทั้งวัตถุทั้งนามธรรมทั้งอะไรต่ออะไรมันก็จะต้องเป็นนะมันจะต้องทำกันซึ่งหลักใจก็คือว่าอาตมาทำโมเดลที่3ไม่ได้แล้วได้โมเดลที่2นี่อันนี้เท่านั้นนะแล้วก็อายุก็ยาวมาถึงขนาดนี้แล้วนะปฐมโศกนั้นใช้เวลา10เกือบ20ปีนะที่นี่ก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณใกล้ๆกันอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ได้ถึง20ปีหรือไม่แล้วก็ต้องรีบทำเพราะมันจะต้องอย่างที่บอกไปแล้วคงเข้าใจมันจะไม่เท่าที่ปฐมโศกไม่ใช่ชุมชนที่จะมีลักษณะโดดเด่นอะไรเท่าแค่ปฐมโศกมันจะมีอะไรโดดเด่นมากกว่านั้นนะเพราะมันจะต้องเวลาแล้วค่อยๆขยายความมันคงจะได้แต่ก็คิดว่าก็คงพอมันก็ทุกคนก็ช่วยหน่อยนะช่วยอาตมาหน่อยเพราะว่ามันจะต้องทำในชาตินี้อาตมาคงจะต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไรนะอาตมาไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางอื่นที่จะไปทำงานอื่นไม่มีทางยิ่งจะให้ไปเป็นฤาษีไม่รู้จะอยู่ทำไมถ้าจะให้ไปเป็นฤาษีก็ฆ่าตัวตายซะเลยดีกว่าเพราะมันมีประโยชน์อะไรไปเป็นฤาษีไปทำอะไรนะก็มันก็หมดจบแล้วไม่ได้เรื่องอะไรหายใจกินข้าวกินน้ำก็อยู่ไปเฉย เป็นฤาษีไม่มีอะไรตอนนั้นได้แต่จะอยู่ก็ทำอย่างนี้แหละสร้างสรรค์กันไปทุกอย่างคำว่าสังคมแล้วก็ว่ามนุษยชาติมันไม่ใช่ตื่นๆมันมีทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียนกันในสังคมโลกไม่รู้ศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรเห็นไหมล่ะมนุษย์ทั้งนั้นน่ะที่เรียนกันมนุษย์ศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรนั่นน่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรมากหรอกศาสตร์มีกายศาสตร์นะมีเสือศาสตร์กายศาสตร์มีศาสตร์อะไรมากว่าเดี๋ยวนี้ศาสตร์อะไรตัวศาสตร์อะไรมันโอ้โหมันเนี่ยคนมันมากมายอย่างนั้นเราก็จะต้องรู้กับเขาและต้องสัมพันธ์เขาได้และต้องห้ามเขาได้หรือส่งเสริมเขาได้ในส่วนที่ควรส่งเสริมแล้วก็ต้านเขาหรือห้ามเขาได้เหมือนกันในส่วนที่จะต้องต้านเขาห้ามเขาไม่เขาต้องไปทำอย่างนั้นฉะนั้นจะไปมีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจจนเขาต้องเชื่อถือเขาต้องเชื่อฟังเขาต้องเอาด้วยเห็นด้วยเลิกละมาแล้วก็มาพัฒนาไปทางนี้ได้มันต้องมีตัวอย่างที่มีฤทธิ์มีแรงมีรังสีมีอำนาจในตัวไม่ใช่น้อยน้อยเพราะงั้นระยะเวลานี่มันก็ต้องถมอยู่ตรงนี้แหละสิ้นมากมายก็ตรงนี้เราไม่รู้จะทำยังไงนะเอาละพูดไปพูดมาว่าจะไม่ให้ถึงสามทุ่มมันก็ถึงจนได้นะคิดว่ามาฟังธรรมวันนี้แล้วในการเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชาผู้ที่มาใหม่ก็ขออภัยแต่จะพูดในบางเรื่องมันรู้สึกว่ามันถ้าไม่มีพื้นฐานมันก็คงจะฟังยากอยู่พอสมควรนะก็ขออภัยแต่ถ้าใครเข้าใจได้ก็อนุโมทนาสาธุนะเข้าใจที่ที่พูดกันไปเนี่ยก็เอาไปทำชีวิตเกิดมาก็เท่านั้นละคุณทุกคนนะไม่มีอะไรหรอกเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเท่านี้แหละโลกีก็พาให้เราล่าไล่ล่าวิ่งไล่จับเงาเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นมันก็หายไปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นวิบากทำให้เราต้องเป็นภาระกับวิบากของเราแล้วก็วุ่นวายลำบากลำบนชีวิตเมื่อไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจกรรมไม่เข้าใจวิบากแล้วมันก็ทรมานแต่ถ้าเรามาศึกษาซะชีวิตของเราจะได้ปรับวิบากของเราไปสู่วิบากที่เป็นที่อาศัยเป็นกรรมสปฏิสรโนเป็นเครื่องอาศัยที่ดีที่ไม่ทุกข์ร้อนไม่ลำบากนักหรือจะสร้างสรรค์สิ่งที่ไปสู่สุดยอดไปสู่ปรินิพพานได้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีประโยชน์คุณค่าอะไรดีๆขึ้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนนักอะไรต่างๆพวกนี้เพราะสัจธรรมอันนี้คนขนาดพระพุทธเจ้าก็คนเหมือนกันกับเราท่านก็มุ่งหาทางนี้หาความรู้ทางนี้แล้วก็เอาชีวิตมาทางนี้ตลอดจนปรินิพพานไปท่านโง่เหรอแล้วท่านเอาอะไรนี่ท่านก็ปรินิพพานไปแล้วจนสุดชีวิตไปแล้วท่านเอาอะไรและคุณจะเอาอะไรเกิดมาเป็นคนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็คนแล้วท่านก็เอาอันนั้นน่ะถ้าคุณคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นถูกตัดสินใจถูกแล้วก็ทำตนอย่างนั้นแหละถูกต้องที่สุดนี่คุณทำไมไม่ทำตามจะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่เป็นนรกสวรรค์เป็นเลอะเทอะไปอีกกี่ชาติจะเอาอีกกี่ชาตินึกถึงความเจ็บความปวดนึกถึงความทุกข์ความทรมานซะบ้างสิถ้าคุณงมงายอยู่ต่อไปคุณก็จะไปวิ่งวนไปหาไอ้ทุกข์ไอ้โศกไอ้เจ็บปวดไอ้ทรมานอะไรนั้นอีกหลีกไม่ได้อย่าประมาทวิบากไม่ได้มีเท่าที่คุณมีชาตินี้วิบากอกุศลก็ยังมีอยู่อีกเยอะที่จะต้องเอามารับใช้คุณจะต้องไม่ใช่รับใช้ใครรับใช้ตัวเองนั่นแหละที่เป็นอกุศลวิบากมันก็จะวิ่งมาตามอีกอยู่ตั้งเท่าไหร่และคุณไม่ภาคเพียรเอากุศลนี้ไว้เพื่อที่จะบรรเทาเพื่อที่จะเจริญไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้ดีเขาจะได้เบาจะได้ค่อยอย่างชั่วขึ้นนะถ้าไม่เอาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะมันก็ภาคเพียรเอาเถอะชีวิตนี้ก็ติดตามเอาศึกษาเอาไม่มีใครสามารถทำให้ใครได้นอกจากเราจะทำของเราเองและแต่พยายามศึกษาเอาเองฝึกฝนเอาเองไม่มีใครช่วยใครได้มากกว่าการแนะนำกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ตรัสว่าท่านใดแต่เป็นผู้ชี้ทางทำแทนไม่ได้อาตมาก็ทำแทนไม่ได้ใครก็ทำแทนกันไม่ได้พ่อแม่ทำแทนลูกก็ไม่ได้ไม่มีใครทำแทนใครได้ในเรื่องสัจธรรมนี้ต้องทำเอาเองศึกษาเอาเองนะก็ภาคเพียรกันขอให้ทุกๆคนตั้งใจมีความแข็งแรงของชีวิตมีความแข็งแรงของจิตใจและภาคเพียรได้สิ่งที่ดีที่งามดังที่กล่าวนี้ให้ทวนทูทุกคนเถอะThank you.